Otkud ti sada da se pojaviš? Što baš sada život da mi pokvariš? Taman da počnem iznova, dolaziš kao sudbina. Nije mi lako bilo da zaboravim svaki tvoj pogled jutrom kad se probudim. Kažeš da nisi patila, pa zašto si se vratila? Spuci se do gole kože još dalje, baci se u moje grešne zagrljaje. Voli me kao što nisi nikada volela, jer nisi me prebolela. Spuci se, hoću da umrem dok te gledam. Ovaj put neću nikom da te predam. Volim te kao što nisam nikada voleo, jer nisam te preboleo. Zaboravim svaki tvoj pogled jutrom kad se probudim. Kažeš da nisi patila, pa zašto si se vratila? Spuci se do gole kože još dalje, baci se u moje grešne zagrljaje. Voli me kao što nisi nikada volela, jer nisi me prebolela. Spuci se, hoću da umrem dok te gledam. Ovaj put neću nikom da te predam. Volim te kao što nisam nikada voleo, jer nisam te preboleo. Zagrljaje, voli me kao što nisi nikada volela, jer nisi me prebolela.